Najpierw grupa Cranes, a przed momentem argentyńska Melonta Tauta. Zespół Cranes, Brytyjczycy, których okres świetności przypadał na początek lat 90. minionego wieku. Wtedy między innymi koncertowali z grupą The Cure w ramach trasy promującej ich album Wish. Melonta Tauta zaś to zespół, który wypłynął również na początku lat 90. za sprawą niemieckiej oficyny Hyperium Records, która była jakby taką odpowiedzią na działalność brytyjskiego 4AD. Melonta Tauta zaczerpnęli nazwę z noweli Edgara Allana Poe o tym samym tytule. W roku 94 nagrali jeden album zatytułowany Sunfell, ale później po wielu latach w 2013 roku powrócili z płytą Rainbow Melodies, której oczywiście słuchaliśmy w programie trzecim. A kolejna propozycja pochodzi od Reutera i grupy Rom, którzy zaśpiewają o Amsterdamie. Amsterdam, The Clearing i grupa Rome. A na zakończenie naszej księgi Metropolii trzeciej strony Księżyca powróci nasza pieśń księżycowa. Grupa Long de Mille w nagraniu Paris. quietly slips lies reflect on those frightening streets. A young raven is on a leafless tree. It's frozen, though it kisses my damaged lips. Proszę bardzo, miesiąc luty, a my już mamy dwie piosenki, które są faworytami do Pieśni Księżycowej 2017. Ale gdzie tam, po tym naszym plebiscycie związanym z Pieśnią Księżycową 2016 i po fakcie, że wygrała grupa Delerium, no owszem, spodziewaliśmy się, że będzie wysoko, ale nie, że aż tak, to ja się już boję oceniać i prorokować. A swoją drogą ciekawe, co by było, gdyby kiedyś Pieśń Księżycową zaproponował nam ten największy przystojniak księżycowy, zwany DJ-em Luną. To właśnie z nim się teraz połączymy. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for Moon

ciemnym leży kraterze. Słuchać mnie? Słychać mnie? Halo? Halo? No tak, halo. Słychać cię, ale może nie leż, a wstań i weź się do roboty. Zespół Sefirot, w zasadzie projekt można powiedzieć, bo stoi za tym jeden człowiek, Ulf Soderberg. Dzisiaj w Studio Luna będzie muzyka plemienno-industrialna. Jeszcze tak nie graliśmy, prawda? W przeważającej części, nie zupełnie. No nie przypominam sobie, ale powiedz, co Dinuś na taką muzykę? On uszami trzęsie z radości, lubi takie rytmy szczególnie. Pochodzące z Cold Meat Industry, to jest szwedzka oficyna. Dla niej nagrywał Sefirot, czyli Ulf Soderberg, jako Sefirot dwa albumy Cathedron i Draconian Poetry i również wydał trzy płyty pod własnym nazwiskiem, ale te płyty towarzyszyły pewnym instalacjom, również wizualizacjom podczas wystaw w muzeach i galeriach sztuki. Oprócz tego również nagrywał dźwięki przyrodnicze, między innymi w Islandii i również w Kairze. Zaprasza do swojego świata zapomnianych katakumb. Ulf Soderberg ze Szwecji. Jak się podobał? Nie wiem. Dinusiowi się w każdym razie podobał. A kolejny zespół to Zolkan, który nazwę zapożyczył od mezoamerykańskiego kalendarza rytualnego. Nazwa Zolkan pochodzi z języka Majów i oznacza odliczanie dni. kalendarz rytualny Zolkan według jednej z teorii wywodzi się z matematycznych działań opartych na liczbach 13 i 20, które dla Majów miały bardzo duże znaczenie. Ich najmniejsza wspólna wielokrotność wynosi 260 i tyleż dni ma ten kalendarz. Według innej znowu teorii Zolkan stanowił odniesienie do długości ludzkiej ciąży i w ten sposób podobno akuszerki miały przewidywać daty narodzin dzieci. Taką nazwę Zolkan obrali MPSA oraz Flint Glass dla swojego projektu. Wysłuchaliśmy kompozycji Kumku, a pretekstem dla grania muzyki rytualnej, industrialno-plemiennej jest nowy album kanadyjskiego zespołu i Windesphere Exile, czyli Wygnanie. Nakładem Metropolis Records ukazała się niedawno ta płyta, z której wysłuchamy kompozycji Rogok. So what? Evidencia z płyty Exile, która ukazała się niedawno nakładem Metropolis Records. Jest to projekt prowadzony przez Scotta Foxa, który zęby zjadł na graniu imprez w klubach industrialnych w Kanadzie. Później postanowił założyć zespół. Jest rozmiłowany w brzmieniach perkusyjnych. Śpiewali u niego m.in. Tom Shears, Assemblage 23 oraz Daniel Graves z Aesthetic Perfection. Koncertował również dużo. Koncerty podobno są bardzo ciekawe. Nie miałem nigdy okazji ich widzieć na żywo. A koncertowali m.in. z Combi Christ, Juno Reactor czy też Frontline Assembly. Niedługo ma się ukazać również nowa płyta This Morn Omina Kundalini Rising, ale to w marcu. A my nieco dodamy melodii, czyli przeniesiemy się w bliżej rejonów Dark Ambientowych. Zoar. Zoar to biblijne miasto nad Morzem Martwym w Palestynie, współtworzące Pentapol między innymi z Sodomą i Gomorą. Wielka szkoda, że już nie nagrywają. Wysłuchaliśmy kompozycji If Only You Knew, a na zakończenie dzisiejszego plemiennego wydania Studia Luna jeszcze jedna propozycja, też już nieistniejący zespół Arb Noir, czyli Czarne Drzewa. A my słyszymy się ponownie 13 marca. DJ Luna mówi pa! We'll be right back.

Najpierw Scott Walker w nagraniu It's Raining Today, a przed momentem wersja tego nagrania w wykonaniu Ulricha Schnausa. Muzyka elektronicznego, który pochodzi z Niemiec, obecnie mieszka w Londynie. Nagranie to pochodzi z płyty wydanej w 2009 roku Scott Walker 30 Century Men. Jest to zbiór nagrań inspirowanych filmem o Scottie Walkerze. Ulrich Schnauz opuścił Niemcy i przeniósł się do Londynu. Od roku 2014 jest również członkiem zespołu Tangerine Dream. A jakiś czas temu ukazała się płyta grupy Archive Unrestricted. Również na tej płycie pojawił się remix Ulricha Schnauza nagrania Black and Blue.